दिन महीनों और महीने बरसों में तब्दील होते गए। सरहदी किले की कमानदार की हैसियत में मुअज्जम अली की जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा न था जब वो मुर्शिदाबाद के मुतालिक नहीं सोचता था। कभी वो बचपन के उन अय्याम का तसव्वुर करता जब वो यूसुफ अफजल और आसिफ बेग के साथ अपने महल्ले की गलियों में खेला करता था और उसके होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगती। कभी उसे अपने वालदैन का ख्याल आता और उसे किले की फजाएं उदास महसूस होने लगती। बचपन और जवानी के साथियों की तस्वीरें एक एक करके उसके सामने आती और बलाखिर मुर्शिदाबाद के मुतालिक उसके तमाम तसव्वुरात एक मरकजी नुक्ते पर मरकूज होकर रह जाते। एक ऐसी सूरत उसकी निगाहों के सामने फिरने लगती जिसके कोई मुस्तकिल खद व खाल उसके जहन पर नक्श न थे और उसकी दुनिया कौस व कज़ा की रंगीनियों से लबरेज हो जाती। वो रात के वक्त खुली फजा में लेटे लेटे कभी बुलंद आवाज में कभी दबी आवाज में फरहत का नाम पुकारता और कायनात की वसतें सितारों के नगमों से लबरेज हो जाती। लेकिन फिर अचानक तसव्वुरात के ये सुनहरे तार टूट जाते और वो गहरी नींद सो जाता। एक हकीकत पसंद इंसान की तरह उसने कभी इस गलत फहमी में मुब्तला होने की कोशिश नहीं की थी कि जिंदगी की किसी मंजिल में फरहत और उसका रास्ता एक हो सकता है। ताहम फरहत के मुतालिक मोहम दिलकश और दिलफरेब तसव्वुरात उसके ख्यालों और सपनों की दुनिया पर हावी होते जाते थे। मिर्जा हुसैन बेग, आसिफ और अफजल बेग के नाम उसके हर खत की आखिरी सतर पर सदगान हाल को सलाम के अल्फाज पर खत्म होती थी और यही एक जुमला उसके नजदीक तमाम खत से ज्यादा अहम होता था। आसिफ को खत का जवाब लिखने की आदत न थी, लेकिन अफजल और हुसैन बेग नहायत बाकायदगी के साथ उसके खतूत का जवाब दिया करते थे। हुसैन बेग के खतूत में एक पिदराना शफक्कत का इजहार होता, अफजल के खतूत बंगाल की सियासी सूरत हाल के तस्करों से लबरेज होते। कभी कभी वो एक आध फिक्रा अपनी बहन के मुतालिक भी लिख देता और मुअज्जम अली उसे पढ़कर अपने दिल में खुशगवार धड़कने महसूस करने लगता। फरहत अच्छी है, तुम्हें सलाम कहती है। आज फरहत कहती थी कि तुम्हारी अम्मी जान बहुत मगमूम रहती हैं, इसलिए तुम्हें चंद दिन के लिए घर जरूर आना चाहिए, और मुअज्जम अली का जी चाहता कि वो उड़कर मुर्शिदाबाद पहुंच जाए। अपनी वालदा के नाम खतूत लिखते वक्त हमेशा उसके जहन में यह एहसास कारफरमा होता कि वो उसकी वसातत से फरहत के साथ बातें कर रहा है। मुअज्जम अली की माँ अपने खतूत में फरहत के मुतालिक बड़ी तफसील से लिखा करती थी। अगर किसी खत में फरहत का जिक्र ना होता तो उसे एक किस्म की तकलीफ महसूस होती और वो जवाब में शिकायत करता, अम्मी जान, आपने मिर्जा हुसैन बेग और उनके बाल बच्चों के मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी। और माँ की तरफ से इस किस्म का जवाब आता, बेटा, मैं तुम्हारा खत मिलते ही वहाँ गई थी और वो सब बखैरियत हैं। फरहत बहुत खुश है, वो तुम्हारे मुतालिक पूछती थी। वो जब भी हमारे यहाँ आती है तुम्हारे मुतालिक पूछा करती है। पिछले दिनों मैं अलील थी और वो हर रोज मेरी तिमारदारी के लिए आया करती थी। बड़ी नेक लड़की है। वो पूछती थी कि तुम चंद दिन के लिए छुट्टी लेकर घर क्यों नहीं आ जाते। अली वर्दी खान एक बेदार मगज हुक्मरान था, लेकिन उसके अहद हुकूमत में सल्तनत बंगाल ऐसे सियासी शात्रों की आमाजगाह बन चुकी थी जो कौम की इज्जत व आजादी को हर वक्त दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते थे। मसनद इख्तदार के लिए बेहया दावेदार कभी किसी सूबेदार या फौजदार के साथ साजबाज करते, उसे अली वर्दी खान के मुकाबले में ले आते और कभी मरहटों को बंगाल पर हमला करने के लिए उकसाते। अली वर्दी खान के अजीजों और रिश्तेदारों में भी ऐसे लोगों की कमी न थी जो बंगाल की हुकूमत पर कब्जा करने के लिए मौके के इंतजार में रहते थे। बंगाल के अंदर हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदार और फौजी अफसर और बंगाल से बाहर मरहटा लुटेरों के लश्कर ऐसे लोगों के सबसे बड़े मददगार साबित होते। ये वो दौर था जब बंगाल की सियासत राय आम्मा के मुहासबे से कतन आजाद थी। अली वर्दी खान कभी अपने घर के गद्दारों से लड़ता और कभी बैरूनी हमलावरों से मुकाबला करता। कभी अंदरूनी बगावत का खतरा पेश आता तो वो मरहटों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर मजबूर होता اور جب مرہٹے دوستی کے تمام معاہدے توڑ کر بنگال کی حدود میں آ گھستے تو وہ شکست خوردہ غداروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے بجائے اٹھا کر گلے لگانے کی ضرورت محسوس کرتا۔ علی وردی خان کو اس لحاظ سے کامیاب سیاستدان کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے حریفوں کے درمیان ایسا توازن قائم رکھا کہ وہ ایک متحدہ محاذ بن کر اس کے اقتدار پر فیصلہ کن ضرب نہ لگا سکے، لیکن اپنے تدبر، ذہانت اور موقع شناسی کے باوجود وہ ان فتنوں کا سدباب نہ کر سکا جو بالآخر اس کے جانشین نواب سراج الدولہ کی شکست اور بنگال کی تباہی کا باعث ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ وہ بیرونی خطرات کے مقابلے کے لیے ملک عوام کا مدافعانہ شعور اور اندرونی غداروں کے خلاف قوم کی قوت محاسبہ بیدار نہ کر سکا۔ علی وردی خان کے دربار میں میر جعفر کے عروج کے ساتھ بنگال کی تباہی کے اسباب مکمل ہو چکے تھے۔ وہ ان قسمت آزماؤں سے کہیں زیادہ دور اندیش تھا جو سلطنت کے عہدیداروں کو گٹھ جوڑ یا مرہٹوں کے تعاون سے بنگال کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور اس کی دور اندیشی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا مستقبل ان انگریز تاجروں کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا جو فورٹ ولیم میں بیٹھ کر نہ صرف بنگال بلکہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ میر جعفر کا طریقہ کار ان تالہ آزماؤں سے مختلف تھا جو کھلے بندو علی وردی خان کے ساتھ قوت آزمائی کر کے اپنی شکست یا تباہی کا خطرہ مول لیتے تھے۔ وہ در پردہ ان تمام بغاوتوں اور سازشوں میں شریک تھا جو بتدریج بنگال کی قوت مدافعت کو مفلوج کر کے انگریزوں کے لیے راستہ صاف کر رہی تھی۔ یکے بعد دیگرے بنگال کے عمرہ کی بغاوتوں نے اس کی کامیابی کے راستے صاف کر دیے۔ علی وردی خان جو عام حالات میں میر جعفر کو اپنا ایک حقیر ساتھی سمجھتا تھا، یہاں تک مجبور ہو گیا کہ اسے قابل اعتماد دوست سمجھنے لگا، اور یہ ایک حقیقت پسند انسان کی مجبوری نہ تھی بلکہ اس سیاست دان کی مجبوری تھی جو برائیوں کو ختم کرنے سے نا امید ہو کر ان سے اچھے نتائج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میر جعفر اڑیسہ کا نائب صوبہ دار مقرر ہوا تو مرشد آباد کے عمرا جو اسے ہمیشہ قابل نفرت سمجھتے تھے چونک اٹھے، لیکن اس نے جلد ہی ایک اور کامیابی حاصل کی، یعنی ہگلی اور میدنا پور کی فوجداری بھی حاصل کر لی۔ ہو سکتا ہے کہ دربار میں اپنے ایک رشتہ دار کی سازشوں سے تنگ آ کر علی وردی خان نے اسے مرشد آباد سے دور بھیجنا مناسب خیال کیا ہو، لیکن بنگال کے سن رسیدہ حکمران کو کیا معلوم تھا کہ ہگلی میں ایک فوجدار کی حیثیت سے میر جعفر کا اثر و رسوخ بنگال کے لیے بالآخر تباہ کن ثابت ہوگا۔ ہگلی اور میدنا پور میں علی وردی خان کی نگاہوں سے دور رہ کر وہ زیادہ آزادی کے ساتھ انگریزوں کی سازشوں میں شریک ہو سکتا تھا۔ اڑیسہ پر مرہٹوں اور افغانوں کے متحدہ حملے کی خبریں مشہور ہو رہی تھیں۔ ایک دن مرشد آباد کے پریشان حال لوگوں نے یہ سنا کہ ہگلی سے میر جعفر کی کمان میں 7,000 سوار اور 12,000 پیادہ فوج کٹک کا رخ کر رہی ہے۔ پھر کوئی ایک ہفتے بعد یہ اطلاع آئی کہ میر جعفر دشمن کو شکست دینے کے بعد ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ پھر جب مرشد آباد میں فتح کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، یہ خبر آئی کہ حملہ آوروں کی مدد کے لیے راگھو جی کا بیٹا جانجی ایک ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے، اور میر جعفر اس کا سامنا کرنے کے بجائے الٹے پاؤں بردوان کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس کے بعد کئی دن تک اڑیسہ کے طول و عرض میں مرہٹوں اور افغانوں کی لوٹ مار کی خبریں آتی رہیں۔ معظم علی کے دوست اور عزیز ان خبروں سے بہت پریشان تھے۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ دور افتادہ سرحدی قلعے کا یہ محافظ کس حال میں ہے۔ مرزا حسین بیگ ہر روز سپہ سالار کے پاس جاتا اور معظم علی کے متعلق پوچھتا، لیکن کئی دن تک وہ اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ فرحت اور اس کی والدہ صبح شام معظم علی کے گھر جاتی اور اس کی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کرتی۔ چند دن بعد کسی نے مشہور کر دیا کہ مرہٹوں نے سرحدی قلعہ فتح کر لیا ہے۔ معظم علی کے بیشتر ساتھی شہید ہو چکے ہیں اور باقی دشمن کی قید میں ہیں، اور اس قسم کی افواہوں کے ساتھ معظم علی کے بہادرانہ موت کی فرضی داستانیں مشہور ہونے لگیں۔ ایک دن فرحت اور اس کی والدہ حسب معمول معظم علی کے گھر گئیں۔ کچھ دیر معظم علی کی ماں کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے رخصت چاہی۔ معظم علی کی ماں انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی۔ وہ زنان خانے سے نکل کر مردانہ حصے کے صحن میں داخل ہو ہی رہی تھی کہ گلی کی طرف سے ایک سوار اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ معظم ماں کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کی تمام حساسیت سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ کچھ دیر یہ تینوں سکتے کے عالم میں کھڑی رہیں۔ معظم علی گھوڑے سے اترا اور السلام علیکم کہہ کر چند قدم آگے بڑھا۔ اتنی دیر میں فرحت، جس کے چہرے پر اب تک کئی رنگ آ چکے تھے، اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معظم، ماں نے لرستی ہوئی آواز میں کہا اور اس کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو پھوٹ نکلے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر معظم علی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا یہ تمہاری چچی جان ہے۔ حسین بیگ کی بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو جمع ہو رہے تھے۔ اس نے مڑ کر فرحت کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم گھر جاؤ اور اپنے ابا سے کہو معظم علی آ گیا ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ فرحت اپنا چہرہ چادر میں چھپائے ہوئے جھجکتی اور سمٹتی دروازے کی طرف پڑھی۔ معظم علی نے کہا، چچی جان آپ کے گھر میں خیریت ہے نا؟ فرحت کی ماں نے جواب دیا، گھر میں سب خیریت ہے بیٹا، لیکن تم نے ہم کو بہت پریشان کیا۔ صابر، معظم علی کی ماں نے نوکر کو آواز دی۔ صابر آنکھیں ملتا ہوا استبل کے قریب کے کمرے سے باہر نکلا اور خواتین کی موجودگی کا خیال کیے بغیر بھاگتا ہوا معظم علی کے ساتھ لپٹ گیا۔ معظم علی کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، صابر معظم کا گھوڑا استبل میں باندھ دو اور اس کے ابا جان اور یوسف کو اس کے آنے کی اطلاع دو۔ معظم علی نے کہا، نہیں امی جان، گھوڑا باندھنے کی ضرورت نہیں، ابھی مجھے باہر کچھ کام ہے۔ فرحت کی ماں نے کہا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ آرام سے گھر بیٹھو، تمہارے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کئی دن سے آرام نہیں کیا ہے۔ معظم علی نے کہا، چچی جان میں میر مدن کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے ملاقات کے بعد شاید مجھے نواب صاحب کے سامنے حاضر ہونا پڑے۔ مجھے سیدھا وہاں جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے گھر کا حال معلوم کر لوں۔ کوئی ایک گھنٹے بعد معظم علی میر مدن کے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ میر مدن نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے سامنے بٹھانے کے بعد کہا، معظم علی میں کسی تمہید کے بغیر تمہارے ساتھیوں کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ معظم علی نے مغموم لہجے میں جواب دیا، میرے ساتھی میر جعفر کی بزدلی اور بے غیرتی کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، اور میں مرشد آباد کی ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ حکومت کی بے حسی اور نااہلیت کے باعث ان کے 300 بیٹے، بھائی اور شوہر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور باقی؟ میر مدن نے قدر توقف کے بعد سوال کیا۔ معظم علی نے جواب دیا، 40 سپاہی دشمن کی قید میں ہیں اور باقی 160، جن میں سے تقریباً 50 زخمی ہیں، قلعے سے بچ کر نکل آئے تھے۔ میں انہیں بردوان کے راستے میں ایک محفوظ مقام پر چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے دشمن کے ہاتھوں شکست نہیں کھائی۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ حکومت نے ہمیں بے دست و پا بنا کر دشمن کے آگے ڈال دیا تھا۔ ہم نے 15 دن تک دشمن کے اس لشکر کا مقابلہ کیا جو تعداد میں ہم سے 20 گنا زیادہ تھے، اور ہمیں یقین تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5 دن کے اندر کمک پہنچ جائے گی۔ میں ہر روز میر جعفر کے پاس پیغام بھیجتا تھا کہ ہمارا بارود ختم ہو رہا ہے اور ہم زیادہ دیر تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں 15 دن کے بعد یہ جواب ملا کہ اس قلعے کی حفاظت بے سود ہے، تم اگر دشمن کا محاصرہ توڑ کر نکل سکتے ہو تو بردوان پہنچ جاؤ۔ اگر یہی حکم ہمیں 8 دن پہلے مل جاتا تو اتنی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ میر جعفر کی نااہلیت اور بزدلی کے باعث ہمارے ہاتھ سے صرف ایک قلعہ ہی نہیں نکلا، بلکہ اڑیسہ کے تمام علاقوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اگر حکومت نے کچھ عرصہ اور اس کی سپاہیانہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے یقین ہے کہ پورا بنگال مرہٹوں کی شکارگاہ بن جائے گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان حالات میں بھی مجھے میر جعفر سے چند منٹ کی ملاقات کے لیے 2 دن بردوان میں ٹھہرنا پڑا۔ تم میر جعفر سے مل کر آئے ہو؟ ہاں۔ 2 دن تک اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد میں زبردستی محل کے اندر گھس گیا اور سپاہی مجھے پکڑ کر اس کے پاس لے گئے تھے۔ میر مدن نے کہا، میر جعفر اپنی تمام برائیوں کے باوجود بنگال کے حکمران کا رشتہ دار ہے، تم نے اس کے ساتھ کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ معظم علی نے جواب دیا، اگر کسی بزدل آدمی کو بزدل کہنا گستاخی ہے تو میں اس جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں۔ میں علی وردی خان کے سامنے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میر جعفر ان کا رشتہ دار ہونے کے باوجود اس قابل نہیں کہ اسے فوج میں کوئی معمولی عہدہ بھی دیا جا سکے۔ میر مدن نے چند ثانیے سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، معظم علی، میں بھی ایک سپاہی ہوں اور موجودہ حالات میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ میر جعفر کے متعلق میرے خیالات تمہارے خیالات سے مختلف نہیں، لیکن علی وردی خان کے سامنے اس کی شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اسے میدنا پور اور ہگلی کی فوجداری دی جا رہی تھی تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ میں نے علی وردی خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ مرہٹوں کے خلاف فوج کی کمان کے لیے اس کا انتخاب درست نہیں، لیکن میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہیں میر جعفر کی صلاحیتوں کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں، لیکن بڑے بڑے عمرہ کی بغاوتوں نے انہیں میر جعفر جیسے خوش آمدیوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم ان کے سامنے اس میر جعفر کی شکایت کرو گے جس کی نااہلیت اور بزدلی کے باعث اڑیسہ کے عوام تباہی کا سامنا کر رہے ہیں؟ لیکن میر جعفر جب ان کے سامنے پیش ہوگا تو انتہائی غصے کی حالت میں بھی بنگال کے حکمرانوں کا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہوگا جو بوقت ضرورت اپنے آقا کے قدموں پر گرنا جانتا ہے۔ وہ کہے گا، عالی جا، میں آپ کا حقیر غلام ہوں، میں خطاؤں کا پتلا ہوں، میری تقصیر معاف کیجیے۔ اور علی وردی خان اگر اس کے الفاظ سے نہیں تو اس کے آنسوؤں سے ضرور متاثر ہوگا، اور جب میر جعفر دیکھے گا کہ اس کے آنسو بھی رائے گا گئے ہیں تو وہ محل کے بیگمات کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا کہ نواب صاحب میرے دشمنوں کی باتوں میں آ گئے ہیں، میں مظلوم ہوں، میں بے گناہ ہوں، خدا کے لیے میری سفارش کیجیے۔ سلطنت کے دشمن یہ نہیں چاہتے کہ یہ وفادار غلام نواب صاحب کے قدموں میں رہے۔ اور پھر چند دن بعد نواب صاحب اسے بلا کر یہ کہیں گے، میر جعفر، ہم تمہاری سابقہ غلطیاں معاف کرتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے محتاط رہو، ہمیں دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اور وہ یہ کہے گا، عالی جاہ، مجھے جاہ و منصب کا شوق نہیں، مجھے کم از کم اس وقت تک اپنی خدمت کا موقع دیجئے جب تک سراج الدولہ سلطنت کا کاروبار میں آپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل نہیں ہو جاتا، اور ایسے عمرہ بنگال سے ختم نہیں ہو جاتے جو آئے دن آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ معظم علی، مجھے اندیشہ ہے کہ تم برادوان میں علی وردی خان کے پاس جا کر اس کی شکایت کرو گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم سے پہلے میر جعفر کے جاسوس علی وردی خان کو اس کا یہ پیغام پہنچا چکے ہوں گے کہ ایک سرفرا نوجوان شاید آپ کے پاس پہنچ کر میری شکایت کرے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے مجھے صفائی کا موقع دیں گے، اور یہ نوجوان آپ کے متعلق بھی نہایت باغیانہ خیالات کا اظہار کر چکا ہے۔ مرشد آباد میں شاہی محل کے اندر اور باہر اس کے جاسوس ہر وقت چوکس رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے مرشد آباد پہنچنے سے پہلے تمہارے متعلق اس کی ہدایات ان کے پاس پہنچ چکی ہوں گی۔ اب میرے ساتھ ملاقات کے بعد تم اگر علی وردی خان کے پاس جا کر میر جعفر کی شکایت کرو گے تو ایسے لوگ انہیں فوراً خبردار کریں گے کہ تم میری طرف سے آئے ہو۔ معظم علی نے بددل ہو کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میر جعفر کے سامنے آپ بھی بے بس ہو چکے ہیں۔ میر مدن نے جواب دیا، معظم علی، ہم نے برے حالات میں جنم لیا ہے، لیکن ہم تمام برائیوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ وہ ایک بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے خطرات کو نظر انداز کر دینے پر مجبور ہیں۔ اس وقت ان کی ساری توجہ مرہٹوں پر مرکوز ہے۔ میرے مشورے پر اب انہوں نے اڑیسہ کی مہم میر جعفر کی جگہ عطا اللہ خان کو سونپ دی ہے۔ وہ 2 دن تک یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ آج تیسرے پہر علی وردی خان نے فوج کے چند افسروں کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم میر جعفر کے خلاف اپنے جذبات پر قابو رکھو گے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اس اجلاس میں تمہیں بھی بلا لیا جائے۔ تم تمام حالات سے واقف ہو، اور اس اجلاس میں میر جعفر کی ذات کے متعلق کچھ کہے بغیر تمہیں پوری آزادی سے ان غلطیوں پر نکتہ چینی کرنے کی اجازت ہوگی جن کے باعث یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ میر جعفر کی احمقانہ پسپائی کے متعلق ایک ہفتہ قبل بھرے دربار میں کافی لیدے ہو چکی ہے، اور تم اس کی ذات کو ہدف ملامت بنا کر علی وردی خان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکو گے، لیکن اگر تم گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کے لیے کوئی مفید تجویز پیش کر سکو تو ممکن ہے کہ اڑیسہ کے حالات روبہ اصلاح ہوتے ہی وہ وقت بہت جلد آ جائے جب ہم اطمینان سے میر جعفر جیسے قماش لوگوں پر توجہ دے سکیں۔ معظم علی نے کہا، میری پہلی تجویز یہ ہوگی کہ مرہٹوں سے جنگ کے دوران میں میر جعفر جیسے لوگوں کو فوجی معاملات میں مداخلت سے باز رکھا جائے۔ میر مدن مسکرایا، تمہیں یہ تجویز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میر جعفر کو یہ ہدایت بھیجی جا چکی ہیں کہ وہ عطا اللہ خان کے ساتھ پورا تعاون کرے، اور عطا اللہ خان کو یہ اختیار دیا جا چکا ہے کہ اگر وہ کسی افسر سے مطمئن نہ ہو تو اسے سبکدوش کر دے۔ معظم علی نے کہا، جب مرہٹے ہمارے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور مجھے کئی دن تک میر جعفر کی طرف سے اپنے پیغامات کا کوئی جواب نہیں ملا تھا، تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی میں فوج کی ملازمت سے مستعفی ہو جاؤں گا، لیکن جب میں اپنے ساتھیوں کی بیگور و کفن لاشیں چھوڑ کر وہاں سے نکلنے لگا تو میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں کم از کم ایک بار اور یہاں ضرور آؤں گا۔ میں عطا اللہ خان کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن اگر آپ کو اس کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ میر مدن نے کہا، لیکن میرا خیال تھا کہ تم اتنی مدت کے بعد چند دن مرشد آباد رہنا چاہو گے۔ معظم علی نے جواب دیا، وہ قلعہ جہاں میرے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں مجھے مرشد آباد سے زیادہ عزیز ہے۔ میر مدن سے ملاقات کے بعد معظم علی واپس گھر پہنچا تو اس کا باپ، بھائی اور حسین بیگ دیوان خانے میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ محلے کے 15-20 آدمی اور بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب باری باری اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوئے۔ مرزا حسین بیگ نے معظم علی کو اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا، بیٹا ہم بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہاری زبان سے اڑیسہ کے حالات سننے کے لیے بے چین ہیں۔ چند دنوں سے سرحدی علاقوں کے متعلق بہت بری بری خبریں آ رہی ہیں اور ہم تمہارے متعلق بہت پریشان تھے، ہمیں تمام واقعات سناؤ۔ معظم علی نے اس کے جواب میں میر جعفر کی نااہلیت، مرہٹوں کے مظالم اور سرحدی قلعے کی تباہی کی داستان مختصراً بیان کر دی۔ اتنی دیر میں محلے کے بوڑھے، بچے اور جوان جوق در جوق مکان کے اندر داخل ہو رہے تھے اور صابر بلند آواز میں چلا رہا تھا، بھائی ٹھہرو، اندر جگہ نہیں ہے، خدا کے لیے شور نہ مچاؤ، اندر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ معظم علی جلدی سے اٹھ کر باہر نکلا اور لوگ دیوانہ وار آگے بڑھ بڑھ کر اس کے ساتھ بغل گیر ہونے اور مصافحہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ محمود علی، حسین بیگ اور محلے کے باقی معززین بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گئے اور بارآمدے میں کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگے۔ جب معظم علی صحن میں جمع ہونے والے لوگوں سے ملنے کے بعد دیوڑی میں پہنچا تو باہر گلی میں ایک اور ہجوم دکھائی دیا۔ کوئی ایک گھنٹے تک وہ ان لوگوں سے ملنے میں مصروف رہا۔ اتنی دیر میں آصف بیگ اور افضل بیگ بھی آ گئے۔ وہ معظم علی کو دیکھتے ہی ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد محلے کے باقی لوگ رخصت ہو چکے تھے اور معظم علی دیوان خانے کے بجائے بالائی منزل کے ایک کمرے میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اگلے دن سارے محلے میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ معظم علی عطا اللہ خان کے ساتھ اڑیسہ کی مہم پر جا رہا ہے۔ اس کے بھائی اور حسین بیگ کے دونوں بیٹوں نے بھی اس مہم کے لیے اپنے نام پیش کیے تھے، لیکن مرشد آباد کی فوجدار نے صرف آصف بیگ کو معظم علی کا ساتھ دینے کی اجازت دی تھی۔ تیسرے دن مرزا حسین بیگ کے ہاں معظم علی کی دعوت تھی، جس میں مرشد آباد کے تقریباً 60 عمرہ اور بڑے بڑے افسر مدعو تھے۔ 11 بجے کے قریب مرزا حسین بیگ محلے کے چند معززین کے ساتھ دیوڑی سے باہر کھڑا تھا اور اس کے محل کے اندر وسیع سائبان کے نیچے جمع ہونے والے مہمانوں کی نگاہیں اندرونی صحن کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ اچانک ایک نو عمر لڑکا، جس کے دائیں بائیں میر مدن، راجہ رام موہن لال، عطا اللہ خان اور مرشد آباد کے فوجدار تھے، دروازے سے نمودار ہوا۔ ان کے پیچھے مرزا حسین بیگ اور محلے کے چند اور معززین تھے۔ نو عمر خوشوزا لڑکا جس کی قبا ہیروں سے مرصع تھی، ایک شاہانہ تمکنت کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور صاحبان کے نیچے جمع ہونے والے مہمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کمسن لڑکا سلطنت بنگال کا ولی عہد سراج الدولہ تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بے تکلفی سے مسافہ کرتا اور کسی کو ہاتھ کے اشارے سے یا مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھا اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران میں مہمان سراج الدولہ کے بعد جس شخص کی طرف سب سے زیادہ دیکھ رہے تھے وہ معظم علی تھا، جو اس کے بائیں ہاتھ عطا اللہ خان اور حسین بیگ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حسین بیگ اٹھا اور اس نے ایک مختصر سی تقریر میں سراج الدولہ، میر مدن اور دوسرے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سراج الدولہ نے اس کی تقریر کے جواب میں کہا، اس وقت ہم سب کو معظم علی کا شکر گزار ہونا چاہیے جس کی خاطر اس شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس نوجوان کی عزت افزائی کا موقع ملا ہے، جس نے بنگال کی فوج کے لیے جرت، ہمت، بہادری اور وفاداری کی قابل فخر مثال قائم کی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ جب اڑیسہ کی مہم سے مرشد آباد کی فوج واپس آئے تو مرزا صاحب اس طرح کی گئی اور دعوتوں کی ضرورت محسوس کریں۔ بنگال کی فوج اڑیسہ میں مرہٹوں کو پے در پے شکستیں دینے کے بعد انہیں مغرب کی طرف ڈھکیل رہی تھی۔ سرحد سے 50 میل کے فاصلے پر عطا اللہ خان کی فوجیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھیں۔ ایک شام معظم علی 1000 سواروں کے ساتھ پڑاؤ میں داخل ہوا اور گھوڑے سے اترتے ہوئے سیدھا سالار کے کمرے میں پہنچا۔ عطا اللہ خان اپنے کاتب سے کوئی مراسلہ لکھوا رہا تھا۔ اس نے معظم علی کی طرف دیکھتے ہی کہا، میں 2 دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم نے بہت دیر لگائی۔ معظم علی نے جواب دیا، میں مرہٹوں کے تعاقب میں بہت دور نکل گیا تھا، اب شمال کے تمام جنگلات ان کے وجود سے پاک ہو چکے ہیں، پھر بھی اگر 500 قیدیوں کو ساتھ لانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں 2 دن قبل یہاں پہنچ جاتا۔ قیدیوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ سرحدی علاقے میں اس وقت مرہٹوں کے صرف 1000 سپاہی موجود ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی تاخیر کے بغیر قلعے پر حملہ کر دیا جائے۔ عطا اللہ خان نے جواب دیا، قلعے پر حملہ کرنے کے لیے تمہیں چند دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ کل مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ یہاں سے 40 میل دور شمال مغرب کی طرف مرہٹوں کا ایک لشکر جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور میں آج علی صبح میر جعفر کی قیادت میں 5000 سواروں کو اس طرف روانہ کر چکا ہوں۔ معظم علی نے ذرا تلخ ہو کر کہا، میر جعفر کو ایسی مہم پر بھیجنے سے پہلے اگر آپ دشمن کو غیر مسلح کر کے درختوں کے ساتھ باندھ دیتے تو شاید یہ مہم کامیاب رہتی۔ عطا اللہ خان نے جواب دیا، میر جعفر اس مہم پر جانے کے لیے مصر تھا اور میں اسے گزشتہ بدنامی کا داغ دھونے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ تمہارا دوست آصف بیگ میر جعفر کے ساتھ جا چکا ہے اور مجھے میر جعفر سے زیادہ اس کی سپاہیانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہے۔ میں اس مہم پر تمہیں بھیجنا چاہتا تھا لیکن تم دیر سے پہنچے۔ معظم علی نے کہا، میر جعفر کی رفاقت کے لیے آصف بیگ جیسے جری نوجوانوں کا انتخاب صحیح نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس مہم پر جانے کی اجازت دی جائے، اور میرا ارادہ ہے کہ اس مہم سے فارغ ہو کر واپس آنے کے بجائے سرحدی علاقے پر حملہ کر دیا جائے۔ عطا اللہ خان نے جواب دیا، اگر تمہیں میر جعفر کی کمان میں لڑنے پر کوئی اعتراض نہیں تو میں خوشی سے تمہاری درخواست منظور کرتا ہوں۔ معظم علی نے کہا، میں ایک سپاہی ہوں اور اگر میر جعفر نے کوئی بہت بڑی حماقت نہ کی تو ہمارے درمیان کسی اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عطا اللہ خان نے ایک نقشہ اٹھا کر کھولتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ معظم علی اس کے سامنے بیٹھ گیا اور عطا اللہ خان نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ مرہٹوں کا پڑاؤ ہے اور میں نے میر جعفر کو یہ راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، کل طلوع سے پہلے وہ دشمن پر حملہ کر دے گا۔ میرے خیال میں تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تازہ دم سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے لیے 500 سواروں کو تیاری کا حکم دیتا ہوں، اتنی دیر میں تم اپنی رہنمائی کے لیے اس نقشے کی نقل تیار کر لو۔ معظم علی نے جواب دیا، یہ نقشہ مجھے اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہے، یہ دیکھیے، مرہٹوں کے پڑاؤ سے صرف 30 میل دور وہ قلعہ ہے جہاں میں کئی برس گزار چکا ہوں۔ ان جنگلوں میں میں نے 12 مرہٹوں کا تعاقب کیا ہے۔ مرہٹوں کے پڑاؤ کے آس پاس کے ٹیلے وادیاں اور ندیاں اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں شاید حملے سے پہلے نہ پہنچ سکوں۔ عطا اللہ خان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم وقت پر پہنچ جاؤ گے۔ اگلی صبح چند ٹیلے عبور کرنے کے بعد معظم علی کو اپنے سامنے ایک ندی کے کنارے خیموں کی ایک قطار دکھائی دی۔ مسلح سپاہیوں کی چند ٹولیاں ان خیموں کے درمیان ادھر ادھر گشت کر رہی تھیں۔ وہ گھوڑا بھگاتا ہوا سپاہیوں کی ایک ٹولی کے قریب پہنچا۔ ایک نوجوان افسر نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ معظم علی نے کسی توقف کے بغیر سوال کیا، تم نے رات کے وقت یہاں پڑاؤ ڈالا تھا؟ جی ہاں۔ فوج کو یہاں سے روانہ ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ کوئی 1.5 گھنٹہ۔ رات کے وقت دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی اطلاع ملی تھی؟ جی ہاں، رات کے وقت ہمیں پتہ چلا تھا کہ دشمن یہاں سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ سب گھوڑے پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ جی ہاں، اس مسئلے پر کافی بحث ہوئی تھی کہ جنگل میں فوج کو اس کے آگے پیدل پیش قدمی کرنی چاہیے یا گھوڑے پر۔ آصف بیگ کا خیال تھا کہ فوج کو اس سے آگے پیدل جانا چاہیے، لیکن میر جعفر یہ کہتے تھے کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ معظم علی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میر جعفر یہ سمجھتے ہیں کہ بھاگنے کے لیے پاؤں کے بجائے گھوڑے زیادہ کام دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا، تم میں سے 50 آدمی میرے ساتھ پیدل چلیں اور 200 اس ندی کے کنارے درختوں اور پتھروں کی آڑ میں مورچے بنا لیں، باقی تمام گھوڑوں کو لے کر ان ٹیلوں کے پیچھے چھپ جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ میر جعفر دشمن کو بہت جلد یہاں لے آئیں گے۔ پھر وہ پڑاؤ کے محافظ کی طرف متوجہ ہوا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں سے یہ خیمے اکھاڑ لو اور رسد کا ضروری سامان ٹیلوں کے پیچھے لے جاؤ۔ نوجوان افسر نے گھبرا کر کہا، لیکن جناب میر جعفر کے حکم کے بغیر۔ معظم علی نے جھنجھلا کر کہا، اگر تم نے رات کے وقت اس جگہ پڑاؤ ڈالا تو مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر بعد میر جعفر کو حکم دینے کا ہوش نہیں ہوگا اور اس کے سامنے تمہیں حکم عدولی کی سزا دے سکوں گا۔ لیکن جناب میں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میر جعفر۔ معظم علی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں 10 منٹ کے بعد اس جگہ پڑاؤ کا کوئی نقشہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت اچھا جناب۔ اچانک جنگل میں دور سے بندوقوں کے دھماکے سنائی دیے اور معظم علی نے گھوڑے سے کود کر اپنی بندوق سنبھالتے ہوئے کہا، بہادروں جلدی کرو، میر جعفر میری توقع سے پہلے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ 50 سپاہی گھوڑوں سے اتر کر معظم علی کے پیچھے ندی میں گھس پڑے اور گھٹنے گھٹنے پانی میں سے گزرنے کے بعد جنگل میں غائب ہو گئے۔ کوئی 1 میل جنگل میں چلنے کے بعد انہیں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ معظم علی نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ اس کے دائیں بائیں بکھر کر درختوں کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد بنگال کی فوج کے چند سوار دکھائی دیے، جن میں سے ایک میر جعفر تھا۔ ٹھہریے ٹھہریے، معظم علی نے دونوں ہاتھ بلند کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ درختوں اور جھاڑیوں سے بچتے ہوئے نکل گئے۔ پھر چند دستے نمودار ہوئے۔ ایک افسر نے معظم علی کو دیکھ کر روکا اور معظم علی نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ مرہٹوں نے ہم پر راستے میں حملہ کر دیا تھا، ہماری بیشتر فوج ان کے گھیرے میں آ چکی ہے۔ معظم علی نے چلا کر کہا، لیکن تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ یہ میر جعفر کا حکم ہے۔ مرزا آصف بیگ کہاں ہے؟ وہ حملے کے وقت اپنی 1000 فوج کے ساتھ گھوڑوں سے اتر کر جنگل میں گھس گیا تھا اور اب معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، میر جعفر اس سے بہت خفا ہیں۔ معظم علی نے کہا، اگر آصف کے 1000 جانباز ابھی تک جنگل میں ہیں تو مرہٹے کھلے میدان میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تم تمام سواروں کو اس جگہ روکنے کی کوشش کرو، میں جوابی حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ افسر نے جواب دیا، لیکن میر جعفر اسے حکم عدولی سمجھیں گے؟ معظم علی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، میر جعفر مرشد آباد پہنچنے سے پہلے دم نہیں لیں گے، اور تم اس وقت میری کمان میں ہو، اگر کسی سوار نے آگے جانے کی کوشش کی تو میں اپنے سپاہیوں کو حکم دوں گا کہ وہ اسے بلا توقف گولی مار دیں۔ افسر نے کہا، اگر آپ یہ ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں تو میں بھاگنے کے بجائے آپ کی رفاقت میں جان دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ اتنی دیر میں کوئی 700 سوار وہاں جمع ہو چکے تھے۔ افسر نے انہیں حکم دیا और वो जंगल में फैलकर पीछे आने वाले साथियों को रोकने लगे और थोड़ी देर में 4000 सिपाही जमा हो गए। मुअज्जम अली ने 800 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उनके घोड़े नदी के पार ले जाएं और बाकी फौज को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम करके जंगल में पेशकदमी शुरू कर दें। रास्ते में सिपाहियों के चंद और मुंतशिर दस्ते उनके साथ मिलते गए। जंगल में चंद मकामात पर मरहटों के इक्का दुक्का दस्तों के साथ उनका तसादुम हुआ, लेकिन वो मामूली मजाहमत के बाद भाग निकले। कोई 2 घंटे बाद उन्हें एक तरफ बंदूकों के धमाके और लड़ने वालों की चीखो पुकार सुनाई दी। वो घनी झाड़ियों और दरख्तों की आड़ लेते हुए एक निस्फ दायरे में आगे बढ़े। मुअज्जम अली के सामने एक छोटा सा टीला दिखाई दिया। वो चंद आदमियों के साथ भागा। टीले के जुनूब की तरफ एक छोटी सी झील दिखाई दी, जिसके किनारों पर आसिफ बेग के सिपाहियों और मरहटों के दरमियान घमासान की लड़ाई हो रही थी। आन की आन में वो टीले से नीचे उतरकर अपनी फौज को नई हिदायत दे रहा था। थोड़ी देर बाद बंगाल का लश्कर दाएं और बाएं तरफ से दरख्तों और झाड़ियों की आड़ लेकर झील के गिर्द घेरे डालने के बाद मरहटों पर हमला कर चुका था। मरहटों की तादाद 5000 से ज्यादा थी, लेकिन उनके लिए यह हमला जिस कदर शदीद था उसी कदर गैर मुतवक्के था। कोई 15 मिनट बाद मुअज्जम अली के सिपाही झील के इर्द गिर्द दुश्मन की लाशों के अंबार लगा चुके थे और मरहटे इंतहाई सरासीमगी की हालत में इधर उधर भाग रहे थे। करीबन 40 मिनट के बाद मैदान साफ हो चुका था। शिकस्त खोर्दा दुश्मन की कोई 150 आदमी जो बदहवासी की हालत में झील में कूदने के बाद एक छोटे से टापू पर जमा हो गए थे हथियार डाल चुके थे। बंगाल के 150 सिपाही जख्मी और 80 शहीद हुए। आसिफ बेग, जिसका जिस्म जख्मों से छलनी था, झील के किनारे एक दरख्त के नीचे पड़ा कराह रहा था। चंद सिपाही और अफसर उसके गिर्द खड़े थे। मुअज्जम अली भागता हुआ पहुंचा और आसिफ के करीब बैठ गया। आसिफ ने उसकी तरफ देखा और अपने होठों पर एक मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, दोस्त तुम जरा देर से आए। मुअज्जम अली ने इर्द गिर्द खड़े होने वाले सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, जर्राह को बुलाओ, जल्दी करो। आसिफ बेग ने डूबती हुई आवाज में कहा, जर्राह की जरूरत नहीं, तुम इत्मीनान से मेरे साथ बातें करते रहो, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे यहाँ आने की तवक्के न थी और मैं थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि कई बातें ऐसी थीं जो मैं तुमसे नहीं कर सका। फिर उसने इर्द गिर्द जमा होने वालों की तरफ देखकर हाथ से इशारा किया और वो इधर उधर हट गए। मुअज्जम अली, आसिफ ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, मुझे इसी जगह दफन कर देना और अब्बा जान से ये कहना कि मैंने तमाम जख्म सीने पर खाए थे। अफजल को मेरी तरफ से नसीहत करना कि वो कभी किसी बुजदिल आदमी की क्यादत में लड़ने की गलती न करे। मैं अपनी फौज के सिपाही तुम्हें सौंपता हूँ और मेरे जो साथी शहीद हो गए हैं उनकी लवाहकीन के लिए हुकूमत से आनत हासिल करना तुम्हारा फर्ज है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम किसी दिन उड़ीसा के गवर्नर बनो और फिर मेरी कब्र पर आकर ये कहो, आसिफ मैं तुम्हें भूला नहीं। अब्बा जान की ये ख्वाहिश थी कि इस मुहिम से फारिग होने के बाद मेरी शादी कर दी जाए। रुख्सत होने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि आज ही ढाका के किसी ऊंचे घराने से मेरे लिए पैगाम आया है। तुम्हारे मुतालिक मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, लेकिन काश मैं यहाँ आने से पहले अब्बा जान को कुछ बता सकता। मुअज्जम अली, तुम्हें एक भाई के मुंह से ऐसी बातें अजीब मालूम होंगी, लेकिन अब तुम्हें शायद ये बता देने में कोई हर्ज ना हो कि मैं अपने दिल में फरहत का मुस्तकबिल तुम्हारे साथ वाबस्ता कर चुका हूँ। मुअज्जम, वो मुझे बहुत अजीज है। अम्मी जान किसी और जगह उसका रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन मुझे उसके दिल का हाल मालूम था और मैंने उसकी मुखालफत की थी। अब्बा जान के मुतालिक मुझे मालूम नहीं कि वो उसके मुस्तकबिल के मुतालिक क्या फैसला करेंगे, लेकिन अगर उनका इरादा कुछ और हो तो उन्हें इतना ज़रूर बता देना कि फरहत के मुतालिक मेरी ख्वाहिश ये थी। ये बातें मैंने इसलिए कही हैं कि फरहत के दिल का हाल मुझे मालूम है। वो तुम्हें चाहती है। जब तुम उड़ीसा के महाज पर जा रहे थे उसके आंसू मुझे समझाने के लिए काफी थे। इससे पहले मैंने अपनी नन्ही बहन को कभी रोते नहीं देखा था। आसिफ ने यहां तक कहकर आंखें बंद कर ली। मुअज्जम अली ने एक सिपाही को पानी लाने के लिए कहा और उसने अपनी छागल खोलकर आगे कर दी। मुअज्जम अली ने आसिफ की गर्दन को सहारा देकर उठाया اور پانی کے چند گھوٹ پلانے کے بعد اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آصف بیگ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا آخری فرض پورا کر چکا ہوں۔ ایک گھنٹے تک آصف کی یہ حالت رہی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتا اور معظم علی سے چند باتیں کرنے کے بعد پھر آنکھیں بند کر لیتا۔ معظم علی میں بات کرنے یا ہلنے کی طاقت نہ تھی، وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فوج کے سپاہی اس کے گرد سر جھکائے کھڑے تھے۔ آصف بیگ نے آخری بار آنکھیں کھولی اور آسمان کے نیلگو فضاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان، امی جان، افضل، فرحت، کے الفاظ چند بار دہرائے، پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ معظم علی نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھا، پھر کچھ دیر اس کے سینے کے ساتھ کان لگانے کے بعد ان للہ و ان الیہ راجعون کہہ کر اس کا سر زمین پر رکھ دیا۔ اپنی آنکھوں سے ابلتے ہوئے آنسو پوچھنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان سب کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے اور جنگل کی خاموش فضا میں ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ معظم علی نے شہیدوں کو دفن کرنے کا حکم دیا اور میر جعفر کو لڑائی کے واقعات کی اطلاع دینے کے لیے ایک افسر اور چند سپاہی روانہ کر دیے۔ ندی کے کنارے میر جعفر بڑی بے چینی کے ساتھ فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ معظم علی کو دیکھتے ہی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور بولا، نوجوان، تمہارا یہ اقدام میرے خواہش کے مطابق نہ تھا۔ میری خواہش یہ تھی کہ مرہٹوں کے ساتھ کھلے میدان میں جنگ کی جائے، لیکن میں تمہیں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔ معظم علی نے جواب دیا، مرہٹوں کو آپ کے تعاقب کے لیے کھلے میدان میں آنے کی ضرورت نہ تھی، بالخصوص اس حالت میں جبکہ وہ آصف بیگ کی 1000 سپاہیوں پر اپنی تلواروں کی تیزی آزما سکتے تھے۔ میر جعفر نے کہا، مجھے آصف بیگ کی موت کا افسوس ہے، لیکن اگر وہ میرے حکم عدولی نہ کرتا تو یہ صورت حال پیدا نہ ہوتی۔ لیکن اگر آپ بھی اس کی طرح جان دینا پسند کرتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ میر جعفر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، لیکن اس نے اس موضوع پر مزید گفتگو کی ضرورت محسوس نہ کی۔ معظم علی نے قدر توقف کے بعد کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے چند کوس دور ایک قلعے پر حملے کی اجازت دی جائے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم پہلے پڑاؤ میں جا کر اس مہم کے لیے عطا اللہ کی اجازت حاصل کر لو؟ میں عطا اللہ خان سے اجازت لے چکا ہوں، مجھے صرف آپ کے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ میر جعفر نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس جنگل سے شکست کھا کر بھاگنے کے بعد مرہٹے اس قلعے کا رخ کریں گے، اس لیے میں اس مہم میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن اس چھوٹی سی مہم کے لیے آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی فوج کے 1500 سپاہی ساتھ لے جانے کی اجازت دیں۔ نہیں، میں خود بھی چلوں گا۔ بہت اچھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مرزا حسین بیگ کو آصف کی موت کی اطلاع دینے کے لیے کوئی ایلچی روانہ کر دیں۔ اس کا انتظام ہو جائے گا، اب بتاؤ تمہیں کب یہاں سے روانہ ہونا چاہیے؟ ابھی اسی وقت، معظم علی نے جواب دیا۔ اگلے دن غروب آفتاب سے قبل بنگال کی فوج کسی شدید مزاحمت کا سامنا کیے بغیر سرحدی قلعے پر قبضہ کر چکی تھی۔ میر جعفر کی حیثیت اس مہم میں ایک خاموش تماشائی سے زیادہ نہ تھی، اور فوج کی کمان عملاً معظم علی کے ہاتھ میں تھی، لیکن فتح کے بعد وہ عطا اللہ خان، اڑیسہ کے صوبے دار، میر مدن اور علی وردی خان کے نام اس قسم کے خطوط لکھ رہا تھا، خدا نے ہمیں بہت بڑی فتح دی ہے، ہم نے اڑیسہ کی سرحد پر مرہٹوں کا سب سے بڑا مستقر چھین لیا ہے، اب مجھے امید ہے کہ دشمن ایک مدت تک اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ علی وردی خان کے نام اس کے خط کے آخری فقرے یہ تھے، اس حقیر غلام نے اپنی بساط کے مطابق حضور پر نور کے حکم کی تعمیل کی ہے، اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مرشد آباد پہنچ کر حضور کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں اور حضور کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اڑیسہ کی سرزمین دشمن کے وجود سے پاک ہو چکی ہے۔ تیسرے دن عطا اللہ خان باقی فوج کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اس نے کوئی 2 ہفتے قلعے میں قیام کیا۔ اس عرصے میں اسے شمال مغرب کی سرحدی علاقوں پر مرہٹوں کے تازہ حملوں کی خبریں ملی اور اس نے معظم علی کو 2000 سپاہیوں کے ساتھ کوچ کا حکم دیا۔ 10 دن بعد معظم علی واپس آیا اور اس نے اطلاع دی کہ شمال مغرب کی سرحدی علاقے مرہٹوں کے وجود سے پاک ہو چکے ہیں۔ عطا اللہ خان نے معظم علی کو قلعے کی حفاظت پر متعین کر کے کٹک کی طرف کوچ کیا۔ تین ماہ بعد معظم علی نے دو مہینے کی چھٹی لی اور مرشد آباد روانہ ہوا۔ ایک روز دوپہر کے وقت مرزا حسین بیگ بخار کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بیوی افضل اور فرحت اس کے بستر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے معظم علی کی آمد کی اطلاع دی۔ افضل جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا، فرحت برابر کے کمرے میں چلی گئی اور نیم وا دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد معظم علی افضل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ حسین بیگ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ افضل کی والدہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معظم علی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، چچا جان، چچی جان، مجھے افسوس ہے کہ میں آخری منزل تک آصف کا ساتھ نہ دے سکا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، حسین بیگ نے اس کی طرف پدرانہ شفقت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ بالآخر حسین بیگ نے مہر سکوت توڑی، معظم، میں اس کی قبر دیکھنے کے لیے وہاں جانا چاہتا تھا لیکن بیماری کے باعث سفر کرنے کے قابل نہ رہا۔ مجھے تمہارا خط ملا تھا لیکن میری یہ خواہش تھی کہ اس کی شہادت کے تمام واقعات تمہاری زبانی سنوں۔ معظم علی نے شروع سے لے کر آخر تک تمام واقعات بیان کر دیے۔ جب وہ آصف کی تفصیلات سنا رہا تھا تو اس کی آواز اس کے قابو میں نہ تھی۔ فرحت کے متعلق وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا کہ آخری لمحات میں آصف بار بار اپنی بہن کو یاد کرتا تھا۔ اس کے بعد معظم علی صبح شام حسین بیگ کی تیمارداری کے لیے جاتا اور کئی کئی گھنٹے اس کے پاس بیٹھتا رہا۔ مرشد آباد میں اس نے ابھی کوئی 20 دن گزارے تھے کہ اسے میر مدن نے اپنے پاس بلایا اور کہا، معظم، سرحد کے حالات ٹھیک نہیں، مرہٹوں نے پھر سر اٹھایا ہے اور جاسوسوں نے علی وردی خان کو اطلاع دی ہے کہ عطا اللہ خان اور میر جعفر کٹک میں بیٹھ کر حکومت کے خلاف کوئی خطرناک سازش کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم فوراً سرحدی قلعے میں پہنچ جاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ یہ لوگ مرہٹوں کے ساتھ کوئی ساز باز نہ کر سکیں۔ اگر حالات ایسے ہیں تو میں آج ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ میر مدن نے میز سے ایک کاغذ اٹھایا اور معظم علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے نئے عہدے کا متعلق علی وردی خان کا حکم نامہ ہے۔ تمہیں اڑیسہ کے نائب فوجداری کی حیثیت میں سرحدی اضلاع کا محافظ مقرر کیا گیا ہے۔ تمہاری کمان میں مستقل طور پر 2000 سپاہی دیے جائیں گے اور کٹک کے صوبے دار کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سرحد پر دفاعی چوکیاں تعمیر کرنے کے لیے سرکاری خزانے سے مطلوبہ رقم ادا کر دی جائے۔ آج تمہارے لیے کوچ کی تیاری کرنا صحیح نہ ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کل صبح تڑکے روانہ ہو جاؤ۔ عطا اللہ خان کو یہ حکم بھیج دیا جائے گا کہ وہ مزید 1000 سپاہی تمہاری کمان میں دے دے۔ میر مدن سے ملاقات کے بعد معظم علی اپنے گھر پہنچا تو اس کی والدہ بالا خانے کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ معظم علی نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، امی جان، میری چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے اور میں کل صبح یہاں سے جا رہا ہوں۔ ماں نے پریشان ہو کر کہا، بیٹا، تمہیں کسی خطرناک مہم پر تو نہیں بھیجا جا رہا؟ نہیں امی جان، مجھے اڑیسہ کے سرحدی اضلاع کا نائب فوجدار مقرر کر دیا گیا ہے۔ نائب فوجدار؟ ماں نے چونک کر سوال کیا۔ ہاں امی جان، کیا آپ کے خیال میں نائب فوجدار بہت بڑا آدمی ہوتا ہے؟ نہیں بیٹا، میں تو دعا کیا کرتی ہوں کہ تم کسی دن بنگال کی فوج کے سپہ سالار بنو۔ تمہارے ابا جان یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گے۔ ہاں، میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گئی تھی۔ آصف کی موت کی خبر آنے سے چند دن پہلے ڈھاکہ کا کوئی بہت بڑا رئیس جو مرزا حسین بیگ کا رشتہ دار ہے اپنی بیوی کے ساتھ ان کے یہاں آیا تھا۔ وہ اپنے لڑکے کے لیے فرحت کا رشتہ مانگتے تھے۔ حسین بیگ کی بیوی کی یہی خواہش تھی کہ فرحت کی منگنی وہاں کر دی جائے، لیکن مرزا صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جب آصف واپس آئے گا تو میں اس کے ساتھ ڈھاکہ جاؤں گا اور لڑکے کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ بیٹا، میں کبھی کبھی یہ سوچا کرتی تھی کہ فرحت میری بہو بنے گی، لیکن ایک دن میں نے تمہارے ابا سے ذکر کیا تو وہ مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں سے نکلوانا چاہتی ہو۔ مرزا صاحب کا یہ احسان تھوڑا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش آتے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خاندان جس نے فرحت کا رشتہ مانگا ہے کوئی 150 گاؤں کا مالک ہے؟ پھر ہماری اگر کوئی حیثیت ہوتی بھی تو مرزا حسین بیگ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی برادری سے باہر لڑکی کا رشتہ کریں گے۔ اگر تمہارے ابا جان منع نہ کرتے تو میں شاید فرحت کی ماں سے اس کے متعلق پوچھ بیٹھتی۔ فرحت بہت اچھی لڑکی ہے اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ میری بہو بنے، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہاری ترقی کے لیے بہت دعا کیا کرتی ہوں۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ مرزا صاحب تم سے بلا وجہ اس قدر محبت نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فرحت کے متعلق اپنے دل میں کوئی فیصلہ کر رکھا ہو اور وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہوں جب تم اپنی ذاتی قابلیت کے بل بوتے پر اونچے خاندان کے لڑکوں کی ہمسری کا دعویٰ کر سکو۔ ورنہ فرحت کے لیے لکھنؤ کے ایک بہت بڑے گھرانے کا رشتہ بھی آیا تھا، وہ مرزا صاحب نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ امی جان کیا ہے بیٹا؟ کچھ نہیں امی جان، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھ سے پہلے آپ کو بھائی یوسف کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ماں نے جواب دیا، یوسف کے لیے تین رشتے آئے ہیں لیکن وہ تینوں لڑکیاں مجھے پسند نہیں۔ عبداللہ خان کی لڑکی مجھے پسند تھی لیکن وہ یہاں سے کلکتہ جا چکے ہیں۔ تمہارے ابا جان نے کئی بار وہاں جانے کا ارادہ کیا مگر انہیں فرصت نہیں ملی۔ پچھلے مہینے ان کا خط آیا تھا کہ وہ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، جب وہ حج سے واپس آئیں گے تو میں تمہارے ابا جان کو ضرور بھیجوں گی۔ معظم علی کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ مرزا صاحب کے پاس۔ دروازے کے قریب پہنچ کر معظم علی نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جان سچ بتائیے، آپ کو فرحت بہت پسند ہے؟ ہاں بیٹا، لیکن امی جان میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ جھوٹا کہیں کا، ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور معظم علی ہنستا ہوا باہر۔